right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, urmează Airplay 100, Airplay 100, adică clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Astăzi pe locul 100 avem Ina cu Endless, pe 99 Schizo Skills, Tu, Eu, Ea, pe 98 William Lorraine, If I Could Fall, pe 97 Havana Brown și Pitbull, We Run The Night, iar noi ne oprim pe locul 96, prima piesă pe care o ascultăm azi în Airplay 100 la Kiss FM, Tayo Cruz featuring Florida, Hangover. I got a hangover, whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover, whoa, I got an empty cup, pour me some more, so I can go until they close up, eh, and I can drink until I'm toe up, eh, and I don't ever, ever want to grow up. Got a little bit trashed last night. I got a little bit wasted. Yeah, yeah. I got a little bit mashed last night. I got a little shit-faced. Yeah, yeah. Coborâre de 6 poziții pentru Tayo Cruz și Florida cu Hangover, locul 96. Pe locul 95, Mark Ryan featuring Aria. Pe 94, Mimu Air. Pe 93, Raluca, Out of Your Business. Locul 92, ocupat săptămâna aceasta de Ania cu Fool Me. Mergem pe locul 91, unde ne așteaptă Sony Flame, Sale El Sol. Salel Soul se numește hitul cântat de Sony Flame săptămâna aceasta, locul 91 pe 90 în Airplay 100. Florida, Good Feeling, iar pe locul 89 Ina. Vreau să ascultăm împreună chiar în acest moment piesa care a urcat 4 poziții față de săptămâna trecută. Se numește Caliente. Ascultat-o pe Ina cu Caliente, locul 89 pe 88, Jason Derulo, Breathing, locul 87 săptămâna aceasta în Airplay 100, El Bandido pe 86, Animal X, Doar Tu și Eu, locul 85 ocupat de Don Omar cu Tabu, iar pe locul 84 tot Don Omar, dar cu Danza cu Duro, hit pe care l-ascultăm chiar în acest moment la Kiss FM. Oh,

Liviu Hodor featuring Mona Jotem, hitul de pe locul 70, un urcare 10 poziții față de săptămâna trecută. Imediat mergem pe locul 69 pentru Deep Central, Speed of Sound. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 69. You've got my whole head spinning around. I've never been high up the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. zi fără tine e o vară în deșert. O noapte cu tine e ploaia ce o aștept. Îmi ia de suflet nevoia de noi, mi-e sete de tine, mi-e sete de noi. O zi fără tine e o vară în deșert. O noapte cu tine e ploaia ce o aștept. Îmi ia de suflet nevoia de noi, mi-e sete de tine, mi-e sete de noi. De noi. Ellie White este și ea prezentă în Airplay 100 la Kiss FM pe locul 68, pe 67 Rita Ora How We Do, pe 66 Lifehouse cu Storm, locul 65 ocupat de Julian M și Veronica Superstars, pe 64 Pitbull și Chris Brown International Love coboară 3 poziții, pe locul 63 Chris Lake Sundown, pe 62 Shana cu Out, iar pe locul 61 Sore cu Different. Înainte să ascultăm hitul de pe locul 60, adică Stay With Me Tonight a băieților de la Deep Side DJs, vă propun o recapitulare a ultimelor 10 poziții. Number 70. Number 69. Number 68. Number 67. Number 61. Săptămâna aceasta, Deepside DJ sunt ocupați locului 60, Stay With Me Tonight. Pe 59, Sean Paul și Alexis Jordan coboară 6 poziții, Got To Love You. Tot în coborâre, până pe locul 58, Mike Candice și Evelyn, One Night in Ibiza. Locul 57, Low Deep T cu Big Love. Pe 56, coboară Nair cu Pitbull, dar și cu Mohombi, Suave. Locul 55, ocupat de Rihanna, You're The One, este în coborâre, 14 poziții. Mergem pe locul 54, aici se află Nick Camarera, Get A Life. Camarera featuring Alinka, Get A Life, Mama Iete, în coborâre 3 poziții până pe locul 54. Pe 53, Biță, Nopți Albe pentru Zile Negre. Pe 52, Fun featuring Janelle Monáe, We Are Young. Acesta este momentul în care o invităm în studio al Kiss FM pe Andreea Belghia pentru Single of the Week. Single of the Week. Single of the Week este, bineînțeles, piesa care a câștigat Eurovisionul Euphoria cu Loreen. Artista a avut parte de o primire ca în film în țara natală, Suedia. Piesa are parte de difuzări la aproape toate radiourile din Europa, iar Kiss FM se poate lăuda că a susținut piesa cu mult înainte de desfășurarea concursului, pentru că am intuit că va fi marea câștigătoare. Ascultăm așadar în Airplay 100, Loreen, Euphoria, Single of the Week. Eternity's an open door. No, don't ever stop doing the things you. divinity. Locul 51 ocupat de Lauryn cu Euphoria, hitul care a câștigat anul acesta concursul Eurovision. Am ajuns la jumătatea clasamentului, facem în acest moment o recapitulare a ultimelor 10 poziții. Number 60. Acestea au fost într-adevăr ultimele 10 hituri în Airplay 100 la Kiss FM. Pe locul 51 se află Shift cu George Nicolescu, Viața ai de vină, două poziții în urcare. Locul 49 este ocupat săptămâna aceasta de Celia. Chiar vreau să ascultăm hitul Is It Love? Enjoy! Celia featuring K-Styles, Is It Love, în coborâre de 3 poziții până pe locul 49. Pe 48, noul hit cântat de Raluca, se numește Surrendered My Love. Imediat la Kiss FM merge pe locul 47, ne întâlnim cu Maier, Vira și Cristina, City of Love. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplane 100, number 47. So now you got my attention, put your guns on the ground. I know you need affection, you're gonna get it now. This is a new religion with a no name. So do you wanna be part of the city of love? With love, with love, with love, with love. I can feel the Vira featuring Cristina, City of Love. Câte poziții credeți că a urcat față de săptămâna trecută acest hit în Airplay 100 la Kiss FM? Vă spun eu, foarte mult, mai exact 26 de poziții. Astăzi hitul este pe locul 47. Pe 46, Delia Matache cu Omadeo, iar un loc deasupra se află Mateo, locul 45 pentru Push It. No, no. treat you right, just come my way. Tomorrow you'll feel me there. Push it on me and I'll push it on you. Rewind that, you're my selector. Mateo featuring Stella Pushit, locul 45, în urcare 4 locuri pe 44, Mina Key staționează Everybody on the Dance Floor. Ne pregătim pentru întâlnirea cu Shakira, Addicted to You este azi pe locul 43. Săptămâna trecută pe locul 45, azi locul 43, două poziții mai sus pentru Shakira, Addicted to You. Locul 42 ocupat de Kuroš, Tasmini și Anda Dam, Can You Feel Love, coboară 6 locuri. Tot în coborâre, 7 poziții până pe locul 41, I Say to Pego. Iar acum, iată care au fost ultimele 10 hituri în clasamentul nostru. Number 50. Viața-i de vină. Number 48. Number 45. Number 44. Number 43. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Aceasta a fost o scurtă recapitulare a ultimelor 10 poziții. Sunt Cristi Nițu. Continuăm Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Pe locul 40, RJ featuring Pitbull, You Know It Ain't Love, coboară o poziție. Iar pe locul 39, Pitbull, Back in Time, în urcare 45 de poziții. Enjoy, Mr. 305. Excuse me, baby. Yeah, you baby, back. Ooh, you groovy baby, in the

Am ajuns pe locul 31 cu Rihanna, Where Have You Been? Deci am ascultat încă 10 hituri în Airplay 100 la Kiss FM. Este momentul unei scurte recapitulări, iar apoi mergem pe locul 30 pentru Ara și Elena, Broken Angel. Number 39. Number 36. Number 35. Number 30. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. Man, tu se doram, de ce-și man, gherie nadem. Siguranță, Broken Angel este în continuare o piesă foarte iubită, ca dovada faptului că se află pe locul 30. Pe locul 29, Lick Eli, I Follow Rivers, coboară 10 poziții. Pe 28, Rihanna și Calvin Harris, We Found Love, tot în coborâre 4 locuri. Cine urcă 5 poziții până pe locul 27, vă spun tot eu. Este vorba despre Smiley, ascultăm Dead Man Walking. You kill me, wait a minute, now you're looking at a dead man walking, kill me.

Jessica, celor de la Fly Project, locul 23. Pe 22, Giulia, Vorbe Goale, în urcare 4 poziții. Iar acum o invit din nou în studioul Kiss FM pe Andreea Berghia, Future Hit. Future Hit, e o altă piesă cu Pitbull. Evident, Pitbull în postura de colaborator. Cine a avut noroc de data aceasta? Un britanic care pe la începuturile carierei, adică prin 2008, a trecut și prin studioul Kiss FM, Jay Sean. Tramutarea lui în America a avut multe încercări. Se pare că noul single chiar va avea succes. Future Hit în Romania's Replay Chart, I'm All Yours, cu Jay Sean și Pitbull. I'm all yours tonight. Jay Sean. Got a feeling that I can't deny. You get me high. Girl, I want this for the rest of my life. I'm all yours. Success is here, and she don't play. I'm ready for it, though. Throw it my way. Heart torn, and I doubt you can save it. It's okay, it's been like that since I was a baby. Thoughts deep, scuba. My mind's free, opposite of Cuba. Take me for my money and my fame. Papa, don't try, I see right through ya. 4 lawsuits, 1 year. 2 down, 2 to go. Fame expensive, yeah. Good thing, I know. I was built for the war. I was built to be all yours. Abuelita's a rebel, my mother's a fighter. Diaz a G and my sister's a rider. I'm all yours tonight. Got a feeling that I can't deny. Everything about you gets me high. Fine. I'm getting stronger. I'm hurt no longer. duminica trecută pe locul 27, azi 6 locuri mai sus, locul 21 pentru băieții de la Accent. Este timpul să ne reamintim care au fost ultimele 10 hituri în Airplay 100 la Kiss FM, iar apoi să mergem pe locul 20 unde ne așteaptă Alex Velea, când noaptea vine. Number 30. Când toată lumea strigă, e sofisticată, mă, yeah, yeah, yeah. Vezi cum se îmbracă, mă, yeah, yeah. Nu mai bani din ce lasă, mă. Omalea simpala, omatelano ce samba. Omalea simpala, omatelano. Number 22. Two. We now return to Airplay 100. Number 20. Thank you.

Titanium coboară 4 locuri până pe 16. Pe locul 15, Vang și Antonia cu Pleacă în coborâre 2 poziții. Următorul hit este în urcare 2 locuri până pe locul 14. Sunrise Inc, Mysterious Girl. Locul 14 pentru Sunrise Inc cu Mysterious Girl. Pe 13 se află Jamie Woon, Shuda este hitul care urcă în această săptămână o poziție. Pe locul 12, Dia, Don't Know, în coborâre 3 locuri, iar pe locul 11, Alex Mica, Dalinda. Ce se întâmplă acum? În mod normal, urmează Top 10, cele mai tari 10 hituri din România. Nu înainte de recapitulare. Enjoy! Number 20. Number 13.

tomorrow comes, 'cause I don't wanna lose you. What About Us este în staționare săptămâna aceasta pe locul 8. Bye bye Andra, ne auzim peste încă o săptămână în Airplay 100. Iar acum îi spunem bun venit Andrei Berghia pentru a treia oară azi în studioul Kiss FM. Urmează Music News. Music News. Ce au mai făcut vedetele în săptămâna ajunsă la final? Joi seara Justin Bieber a leșinat în timpul unui concert susținut la Paris. Nu din cauza oboselii, a intrat într-un perete de sticlă. Nu l-a spart, dar și-a făcut un mare cucui și a avut un moment de pseudoleșin în spatele scenei. A dat detalii prețioase fanilor lui de pe Twitter. 15 secunde de blackout. Mă întreb cine a numărat secundele. Sigur n-a fost oboseală, probabil îndrăgosteala. Trecem la mentorul lui Bieber, Usher, care își pregătește intens concertul londonez din data de 11 iunie. Cu ce vrea să-și surprindă fanii? Cu holograme. Da, va avea dansatori virtuali. Iar inspirația a venit de la Dr. Dre, care în timpul festivalului cu aceea a cântat cu Tupac proiectat pe scenă. Noi o să vedem rezultatul muncii lui Usher pe YouTube, evident. Și ultima știre vine de pe Twitter-ul și Facebook-ul Rihannei, care ne-a anunțat că în luna noiembrie va lansa parfumul cu numărul 3, Nude. Înapoi la muzică, în Airplay 100. Mulțumim pentru informații, Andreea Berghia, Airplay 100. Mergem mai departe, imediat hitul de pe locul 7, Like Chocolate, Maria Maria. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 7. Maria Maria, say my name, por favor. Maria Maria, júrame tu amor. The biggest hits. Thank you.

ieri, că mâine e o nouă zi și știu că-ți vine câteodată să-ți pierzi. Ție nu-ți place să ceri și dacă plângi să nu faci, să nu faci pentru ziua de ieri. Să nu plângi, să nu plângi pentru ziua de ieri, că mâine e o nouă zi și trebuie să speri. Airplay 100 și-mi vine câteodată să arunc cu grijile, problemele, cu mâinile sus în aer. Staționare pe locul 3 pentru Cerebel și Helen, Kaboom! Mergem o poziție mai sus, fix pe locul 2, unde se află Mandinga cu Zaleila. Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți în continuare o zi excelentă de weekend. Noi ne auzim săptămâna viitoare cu o nouă ediție Airplay 100. Iar acum vă las să ascultați hitul number 1, Shining Heart, Laurențiu Duță și Andreea Bănică. Bye bye, ciao. This is the number 1 song of the week. Come with me, I'm your angel. Baby love. This is the number one.